Чому до мене? Чому не в Приморський? Хіба в мене господарство найгірше? Проте Лукія Назарівна була тої думки, що хтось же, мовляв, повинен перевиховувати і цю публіку. І ось тунеядок, взятих із рук правосуддя, привезли до радгоспу, привезли під конвоєм, а тут розконвоювали. Працюйте на волі. Були серед привезених то спекулянтки, піймені на гарячому, то злісні сектантки, то виловлені на курортних пляжах жінки легкої поведінки. І серед них одна алкоголічка, що вважала себе жінкою заміжньою, тільки плутала чоловіків. Сьогодні називала себе дружиною льотчика, а завтра – моряка-підводника. Ця остання по імені Варя-алкоголічка з трьома мовчазними сектантками при розподілі попала якраз на Горпищенкову кошару. Що й казати, була тут пожива для чабанських жартів. Без внутрішнього посміху не могли чабани дивитись, як ця льотчиця чи підводниця, високо підібравши спідницю, ходить тепер своїми товаришками, як журавлиха, по колу, місить і місить після гарячих пляжних пісків холодну в замісі глину, вальками якою потім затикатиме дірки в стінах кошари, щоб вітер взимку не задимав на овечат. Буває, що Тоня дозволяє їй уже і пасти отару. До цього діла Варя охоче, виряджена в своє найкраще, іде до отари, красується біля неї з міською сумочкою в руці, з нігтями, на яких ще й лак не злиняв, з залишками накручених баранців на голові гнідої чи то пак каштанової масті. Походить, попасе, дістане з сумочки люстерку, підфарбує губи і знову пасе. «Подобається мені ота, що все губи лиже», – каже Корній, коли хоче подратувати дружину. Обличчя у Варі пом'яте, пропите, голос хрипкий. І хоч, може, під час своїх пиятик десь там вона була зовсім інакша, а тут в ній зосталася тільки покірність. З'явилось щось жалюгідне. Вона готова була без найменшого опору виконувати будь-яке розпорядження Тоні. Дівчині ставало часом аж шкода її. До чого може опуститись людина? Думала Тоня про неї, і їй хотілося щиро вірити, що ця тунеядка перестане бути з часом ледащем. Хотілося вірити і в правдивість її слів, коли вона з якоюсь невмілою запобігливістю розповідала Тоні про свого льотчика, а на другий день про підводника, що нібито був її законним чоловіком, і що найбільша її помилка в тому, що вона не потурбувалася своєчасно зареєструвати з ним шлюб. Він, як дізнається, обов'язково мене розшукає, зніме судимість, і ми тоді по-новому заживемо, казала вона, причепурюючись перед люстерком. А Тоня дивилась на нещасну цю жінку з жалем і співчуттям. Корній та Демид хоч не були до таких жалісливі, але й вони через деякий час з приємним подивом стали помічати, що дамочка ця понятлива до роботи, небайдуже виконує, що їй скажуть, і особливо чомусь їй припало до вподоби оте покручене калічкувате ярча, що й досі було при їхній отарі. Вона за ним ходила, як нянька. І коли воно омекало, відставши, то вона мерщій кидалась до нього, і їй аж сльози на очах виступали, що воно так мучиться, силкуючись зіп'ятись на ноги. І чим далі Варя втягувалась в роботу, тим більше й до неї самої змінювалось ставлення з боку чабанів.